الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. معزز علماء الكرام اور قریب اور دور سے تشریف لانے والے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد جو کلمات پڑھے ہیں یہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے قیمتی الفاظ ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے اچھی بات، سب سے سچی بات، سب سے شاندار بات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے، یعنی قرآن مقدس. قرآن مقدس کا ہر ہر لفظ برحق ہے، روشن ہے، بہترین ہے، منور ہے، مؤثر ہے. یہ کتاب اللہ ہمارے لیے بہترین رہنما ہے. جو شخص بھی کتاب اللہ سے اپنا تعلق مضبوط قائم کرے گا انشاءاللہ وہ نجات پا جائے گا. اسی لیے یہ تفسیر کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں تاکہ قرآن پاک ہم سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل کیا کریں. یہ محفل کامیاب جبھی ہوگی جب ہم صرف سننے پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس پر عمل بھی کریں، اور اپنے بچوں کو قرآن پاک ضرور پڑھائیں. ہمارا کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی بھائی، کوئی بہن، بڑا یا چھوٹا، قرآن پڑھنے سے محروم نہیں رہنا چاہیے. اگر وہ اسکول بھی جائے تب بھی اسکول جانے سے پہلے یا اسکول سے آنے کے بعد قرآن پاک ضرور پڑھا کرے. اور بھائی اللہ نے توفیق دی تو اپنے بچوں کو، بچیوں کو حافظ قرآن بنایا جائے. اور مزید توفیق ملے تو ان کو عالم دین بنایا جائے تاکہ وہ قرآن کو صرف پڑھیں ہی نہیں بلکہ اس کے معنی کو بھی سمجھا کریں یہ عزم کر کے ہم یہاں سے جائیں دوسری بات پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ سب سے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ وہ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ ہے کیسی آپ کی صورت ہے کیسی آپ کی سیرت ہے کیسی آپ کی معاشرت ہے کیسے آپ کے اخلاق ہیں کیسے آپ کا کیریکٹر اور کردار ہے وہ ہمارے لیے رہنما ہے فرمایا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ان کی زندگی میں ان کے روشن کردار میں بہترین نمونہ موجود ہے اگر تم اچھے بننا چاہتے ہو تو حضور جیسے بن جاؤ تمہاری صورت بھی حضور جیسی ہو تمہارا لباس بھی حضور جیسا ہو تمہاری زندگی کا ہر ہر پہلو حضور جیسا ہو اس سے اچھا کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا ہے احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رہنمائی بہترین ہدایت اس کائنات میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہے تو ہم یہاں مجلس میں آئے ہیں تو ہم یہ ارادہ کریں کہ ہماری زندگی حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے موافق اور مطابق ہوگی جن کے چہرے پر داڑھیاں نہیں ہیں وہ ارادہ کر لیں کہ ہم حضور جیسا چہرہ بنائیں گے داڑھی والا جو ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جو ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ٹخنے سے نیچے مردوں کا لباس جہنم میں جلے گا ایسے لباس سے ہم بچنے کا اہتمام کریں حضور جیسا طریقہ کھانے پینے میں رہا اٹھنے بیٹھنے میں رہا اس دیواجی زندگی میں رہا وہ طریقہ ہم اپنائیں اس کا ہم ارادہ کر کے یہاں سے جائیں تو یہ جلسہ اور یہ محفل بڑی کامیاب سمجھی جائے گی اور تیسری بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی کہ وَخَيْرَ الْأُمُورِ عَوَازِمُهَا سب سے بہترین امر اور سب سے بہترین چیز وہ ہے جو مضبوط طریقے پر ثابت ہو اور جو اعتدال پر قائم ہو جس کا ثبوت پختہ ہو کچی پکی باتیں من گھڑت باتیں جن کے اوپر دین کا لیبل لگا دیا جائے یہ شریعت کو منظور نہیں ہے ہمارا دین سچا اور پکا اور مستحکم دین ہے اور یہ کامل مکمل ہو چکا ہے اس میں اب انگلی رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے چوتھے جملے میں فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا بدترین چیزیں وہ ہیں جنہیں دین کے نام پر اپنی طرف سے گڑھ لیا جائے محدث نئی چیز جس کا دور نبوت سے ثبوت نہیں ہے دور صحابہ سے ثبوت نہیں ہے اور اس پر لیبل لگا دیا جائے کہ یہ دین ہے اس پر اجر و ثواب ملے گا اس کا فائدہ ہوگا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ محدث بدترین چیز ہے، اور فرمایا کہ یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت گمراہی تک لے جانے والی ہے. اس لیے جو آدمی اسلام کا دعوے دار ہے، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیوا ہے، ان کا عاشق ہے، ان سے محبت کرنے والا ہے، اسے سنت پر قائم رہنا ہے، بدعت سے اپنے کو بچانا ہے. علماء کی ذمہ داری ہے عوام کو آگاہ کریں کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، ہدایت ہدایت ہے، گمراہی گمراہی ہے، دونوں کو خلط ملط نہ کیا جائے. جو امور عوازم ہیں، مضبوط دلائل سے ثابت ہیں، ان پر آدمی ثابت قدم رہے، اور جو محدثات میں سے ہیں ان سے آدمی بچے. اس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں. آپ نے دیکھا حکومت کی طرف سے نوٹ جاری ہوتا ہے، یہ 50 ٹکے کا ہے، یہ 100 ٹکے کا ہے، یہ 500 ٹکے کا ہے، یہ 1000 کا ہے، اس سے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، اس سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں. اس پہ مہر لگی ہوئی ہے، دستخط ہوا ہوا ہے، یہ نوٹ رجسٹرڈ ہے، اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، یہ سب لوگ قبول کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے گھر کمپیوٹر پر یہ نوٹ چھاپ لے، ویسے ہی چھاپ لے بالکل، یا اس سے اچھے کاغذ پر چھاپ لے، تو اگر آپ اسے بازار میں لے کے جائیں گے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ نقلی ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کا کچھ عوض آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ اگر پتہ چل گیا تو گورنمنٹ آپ کو پکڑ لے، گرفتار کر لے گی. جرم ہے یہ، غداری ہے یہ ملک سے. اسی طرح جو سنت ہے حضور سے ثابت ہے، یہ اصلی نوٹ ہے، اور جو اپنی طرف سے من گھڑت کر کے دین بنا دیا جائے، یہ جعلی اور نقلی نوٹ ہے، یہ جرم ہے. یہاں پتا چلا یا نہ پتا چلا، مرنے کے بعد ضرور پتا چل جائے گا کہ ہم کیا لے کے آئے تھے، کیا سوچ رہے تھے. تو آج ہم یہ ارادہ کریں کہ دین پر قائم رہیں گے، برائیوں سے گمراہیوں سے ہم بچیں گے، اپنی زندگی سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق گزاریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل کو بے حد قبول فرمائے. جن بھائیوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس علاقے میں تمام اہل اسلام کو ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے. جو گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آپ کریں ٹھیک ہے.